السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi geçen dün akşam Hazreti Lut ile toplumu arasındaki bu konuşmalarda, diyalogta son ayet olarak şöyle bırakmıştık. Hazreti Lut demişti ki gâle lev enneli hüküm kuvveten, keşke size karşı benim bir gücüm olsaydı, ev avi ila rukdin şedid, yahut kuvvetli bir kaleye, bir direğe sığınsaydım dedi. Sığınabilseydim. Çaresiz kalmıştı. Hatırlarsanız demiştik, Lut aleyhisselam çaresiz kaldı. Kimseyi yola getiremiyor. Böyle bir cümle kullandı. Bunun üzerine melekler de yanında. Melekler de insan suretinde yanında bulunuyor. O kavmiyle, toplumuyla bu konuları tartışırken melekler şöyle dedi ona şimdi. Galu dediler. Ya Lut. Ey Lut. İnna rusulü rabbik. Biz senin Rabbinin elçileriyiz sana. Yani o zaman anladı şimdi. O gelen adamların melek olduğunu anlamış oldu Hazreti Lut. En yasulu ileyke. Onlar sana uzanamayacaklar. Onlar sana dokunamazlar. Sen korkuyorsun bu kavminden ama onlar sana ulaşamazlar, dokunamazlar sana. Fe esri bi ehlike bi kıt'in minel leyli. Gecenin bir kısmında, bir parçasında gece yola çık. Bu memleketi terk et. İsra kelimesi bundan gelir. Bak orada melekler İsra'yı kullanıyor Hazreti Lut için. İsra gece yürüyüşü diye. Ha işte İsra peygamberimizin gece yürüyüşü. İşte burada da fe esri olarak geliyor. Emri geliyor. Gece çık. Gece yürü buradan. Ehlinle beraber gecenin bir vaktinde çık. Ve la yeltefit minkum ahadun illa imra'atek. Hanımın hariç, Hazreti Lut'a diyorlar, senin hanımın hariç kimse, hiç kimse geri dönmesin. Geri dönemeyecek. Geri dönmeyecek. Geri kalmasın manasına. Hanımın geri kalacak fakat sizden, Müslümanlardan kimse geri kalmaz. Ayet açıklayacağım için burada açıklama yapmıyorum. Sadece manayı veriyorum. İnnehu musibuha ma asabehu. O senin toplumuna isabet edecek olan helak hanımına da olacak. Senin hanımın da helak olacak onlarla beraber. Ona ne isabet ederse o topluma senin hanımı da isabet edecek. İnne mev'idehumus subh. Onlara vaat edilen zaman dilimi sabahtır. Sabaha kadar bu iş bitecek. Sen çık. Sana inananlarla beraber, ehlinle beraber, ailenle beraber çık. Hanımın hariç. O geri kalacak ve o da onlarla beraber helak olacak ve bu vaat edilen zaman da sabahtır. Eleyse subhu bi garib, sabahı yakın değil mi? Melekler diyor ona. Bütün bu konuşmayı melekler yapıyor Hazreti Lut'a. Şimdi buradan bu ayeti kerimede alacağımız noktalar şunlar. Genelde Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman toplumların helakı gece olmuştur, sabaha yakın. Bizim deprem de sabaha yakın oldu, saat 3-3.30 civarlarında falan oldu. Yani Allah-u Teala tabiat olaylarıyla bir toplumu cezalandırdığı zaman hep gece sabaha karşı olmuştur. Burada da Lut peygamberin helakinde de, o toplumun helakinde de sabaha karşı olmuştur. Nedense bu sabaha karşı gece vakti efendim cezalar veriliyor. Böyle Allah böyle bir kanun koymuş, kural koymuş. Bu hemen hemen her toplumun helakinde bu vardır. Buradan çıkaracağımız bir tanesi bu. İki tanesi, ikincisi ise وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا اَمْرَاتَكِ Senin hanımın hariç kimse geri kalmasın. Geri kalmasın. Bunu geri bakmasın diye tercüme etmişler, anlamışlar alimlerin bir kısmı. Yahudiler de böyle anlamış. Yahudiler de on emiri çevirmiş, filmi çevirdiler. Onlar da Lut'un hanımının geri baktığını görüyorsun. Demek ki bizim Müslüman alimlerinin bir kısmı İsrailiyattan etkilenmiş. Ama İbn Abbas bu manayı vermiyor. İbn Abbas diyor ki hayır, geri kalmasın manasına. Geri kalmak manasına. Geri dönmek, bakmak anlamına değil o. Şimdi bu iki grup alim var. Birisi Mücahit, birisi İbn Abbas. Ta Peygamberimiz sahabesinden gelen bir akım bu. Bu olay, bu mana. İbn Abbas geri dönmek değil de geri kalmak anlamına geliyor. Birileri geri bakmak anlamına alıyor. Hangisi doğrudur diye bir soru sorsak, bu alimlerin tercihlerini biz yapamayız. Yani bizim oraya bir yetkimiz yok. Ama ayet-i kerimeye gidersek orada Allah çözüyor onu. Başka bir yerde çözüyor onu. Bakalım ne diyor orada? Bunu iki yerde daha bunu zikrediyor Yüce Allah. Efendim orada söyleyecek şimdi. Hangisi doğrudur? Bu alimlerin hangisi doğru mana vermiş? Şimdi bu ayete baksalardı onu anlayacaklardı. Ha, gaddernaha minel gabirin. Bak, gabirin kelimesi geri kalmak anlamına geliyor. Bu sefer öteki alimlerin dediği geri bakmak meselesi sıfırlandı. Sıfırladı bunu yani. Bak, ayetten ayete cevap veriyoruz. Başka türlü mümkün değil yani. Hangi alim doğru söylüyor? Mücahit de büyük alim. İbn Abbas da büyük alim. Peygamberin sahabesi bunlar. Kim doğru diyor burada? Sen onun doğrusun, kimin dediğini ne demeyeceksin sen? Burada dediği oluştu. Allah-u Teala burada demiş onu. Kaddernâhâ, ona takdir ettik minel gâbirin, geride kalanlardan olacak. Senin hanımın çıkamayacak burada. Bu azaptan, bu helaktan kurtulamayacak senin hanımın. Böylece bu muhteşem bir mana oldu buradaki. Buradaki alimlerin burada yanlış mana vermesinin çözüğü bu ayet. Şimdi neden Allah-u Teala Hazreti Lut'un hanımını geri bırakıp helak oldu? Düşünebiliyor musun? Bir peygamberin hanımını efendim geri bıraktığını ve helak ediyorum Allah-u Teala. Sebebi kafirdi. Kocasına inanmadı. Kocasının peygamberliğini kabul etmedi. Anlıyor musunuz şimdi? Peygamberin hanımı peygamberin peygamberliğini kabul etmedi. Kocasının peygamberliğini kabul etme. Öyle mi? Sen de bunları be helak olacaksın. Onun için geri bırakmış onu Allah-u Teala. Onun hanımını. Buradan biz şunu çıkartıyoruz. İnsanlar peygamber bile olsalar o aile içindeki o inanç farklılığından dolayı hanımlarına katlanmışlar ya. Katlanmışlar ya. Biz ufak bir şeyde hemen tokat atıyoruz ona. Hemen boşanma davasına gidiyoruz. Düşün ki bir ailede hanımı kafir, kocası peygamber. Buna tahammül ediyor koca. Ve Hazreti Nuh da aynı. Onu da hanımı inanmadı ona. Yani şimdi bunlar örnektirler Kur'an'da. Örnek veriyorlar. Tahrim suresi diyor ki bunları Müslümanlara örnek veriyorum diyor. Ne kadar zor bir iş şimdi. Düşünebiliyor musunuz? Siz şimdi peygamberlik yapıyorsunuz. Hanımın seni kabul et. Bu korkunç bir şey. Aile içinde eşler arasında çatışma var. İnanç çatışması, iman çatışması, inanç. Bunları bize örnek olarak veriyor Allah-u Teala. Düşün ki bir peygamberin sabrını o kadına tahammül ediyor. Kadın diyor ki kocasına, senin peygamberliğini reddediyorum ben. Ne peygamber, böyle bir şey değil. Buna tahammül ediyor. Biz iki laf, hemen kavga, bir tokat. Ben hemen mahkemeye, başlamaya. Firavun'un hanımı Müslüman, kendisi kafir. Buna rağmen yaşadılar beraber. Firavun hanımına niçin Müslüman oldun sen, Musa'ya inandın demedi. Karısına, babası, kocası Firavun, kendini Allah yerine koyan adam, karısı Müslüman. Bunlar örnektir diyor Tahrim suresinde insanlığa. Bu kadınlar örnektir diyor insanlığa. Şimdi demek ki yani bunları bize Allah-u Teala Tahrim suresinde anlatıyor, burada anlatıyor. Niye anlatıyor? Sebep ne? Sebep elbette ki orada olan olayların dedikodusu değil bu. Bu bize diyor ki Allah-u Teala, bak peygamber peygamberken kafir karısına tahammül etti. Kafir ya, kafir. En sonunda onun cezasını Allah verdi o karının. Kocası da hiç savunmadın Allah'a karşı. Demedi ki benim karım bu, onu bırak onu. Belki Müslüman olur, belki onu efendim ikna ederim ona, yani tebliğ ederim onu filan. Ya Rabbi bunu bana bağışla. Hayır efendim. Bu da bize neyi söylüyor biliyor musun? Ceza gerektiriyorsa hanımını bile müdafaa etmedi peygamber. Bir taraftan da bakınca böyle. Öte taraftan bakacaksın işe. Bakınca ne oluyor? Yani hanımını bile müdafaa. Doğru bu iş. Onun için peygamberimiz şöyle dediği rivayet edilir. Böyle demiştir de Hazreti Ayşe kıskanmıştır. Demiştir ki Hazreti Peygamber, Hazreti Hatice bir kefeye, bütün dünya kadınları bir kefeye. Hazreti Hatice ağır basar. Niye ya Resulallah? O bana ilk inanandı. O bana inanmasaydı ne olurdu benim halim? Diyecekler ki Hazreti Muhammed karış kabul etmeyelim ya be. Adam oldu peygamberlik yapar yani. Karış kabul etmeyelim. Bunu dedirtmedi Hazreti Hatice. Şak diye kabul etti hemen Müslümanlığı. Haşt bak. Bu da öyle bir kadın yani. Bu da öyle bir hanım yani. Demek ki dünya tarihinde Allah-u Teala bize bunları örnek veriyor. Bize tabii mesaj veriyor bu konuları. Bu ayetten çıkacak bir şey daha. Allah-u Teala artık bu Sodom halkı ne kadar özgür bırakmış ki Allah. Onlara ne kadar inanç özgürlüğü verdi ki. Onlara ne kadar ahlaki iradeye dokunulamayacağını vermiş ki, bakmış ki Allah-u Teala bunların artık dönüşü yoktur. Bunlara sabaha kadar zaman tanıyorum dedi. Bu kadar. Melek de dedi ki sabaha kadar. Sabah da yakındı. İnne subhu, burada dedi. Eleyse subhu bi karim. Sabah yakın değil mi? Dedi melekler Hazreti Lut'a. Hazreti Lut ne oldu kim bilir? Yani yanında olmak isterdik. Evet. Bu sefer ne oldu o sabah? O sabaha kadar müsaade ettim diyor Allah-u Teala. Melekler dedi. Sabahta ne oldu? فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا Benim emrim gelince diyor Allah-u Teala. Artık ben takdir ettim onları helaka. O emir gelince Canna aliyaha safilaha. O ülkenin, o Sodom ülkesinin altını üstüne getirin diyor Allah-u Teala. Aynen. Altını üstüne getirdim. Üstünü altına indirdim, fark etmez. Testten mana verirsen öyle çıkar, buradan mana verirsen böyle çıkar. Biz altını üstüne getir deriz ya. Aynen. O ülkenin altını üstüne getirdim diyor. Allah kendisi. Ve emtavna aleyha hicareten min sicci. Onlara siccilden oluşmuş toprak, pişmiş topraktan oluşmuş taşlar yağdırdım başlarına diyor Allah-u Teala. Bir taraftan altın üstüne getirdim, bir taraftan yukarıdan aşağı da başlarına taş yağdırdı diyor Allah-u Teala. Sicilden meydana gelmiş taşlar. Mendudin, istiflenmiş diyor, istiflenmiş. Baba. İstif edilmiş o taşlar. Onları öyle hazırlattım meleklerime. Meleklere dedim ki benim silahlarımı hazırlayın. Benim silahlarım pişmiş çamurdan taş olur. Taş. İstif edin onları. Hem de onları istif edin. O silahlarımı da istif edin demiş Allah. Mendud. Bu manaya geliyor. İstif edilmiş. Müsevvemeten. İşaretleyin onları. İşte işaretlenmiş. Bak. İşaretlenmiş. Ende Rabbik. Rabbinin katında işaretlenmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdım onların başına. Yani Allah-u Teala damgayı vurmuş ona. İşaretlenmiş dedi. Allah-u Teala bu silah tamamdır diye damgayı vuruyor. Madeyin Allah. Allah yapısın. İşareti vurmuş ona. Damgayı vurmuş. O silahları damgaladım diyorlardı. O benim taş veya taş silahlarım. Ha. Onları da damgaladım. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَعِيدٍ وَمَا هِيَ dediği hiye zamiri, Ramazan anlar bunu. Hiye Sodom ülkesine gidiyor. O Sodom ülkesinin bu durumu bu Mekkeli zalimlere uzak değil ya Allah-u Teala. Uzak değil. O sen o halkına söyle ya Muhammed. Onlar söyle. Ben o Lüt kavmine ne yaptığımı bir söyle onlara. Uzak mı ya? O Sodom ülkesi tarihi itibariyle pek uzak değil ya. O senin zalimler var ya, o zalimler, o Mekke zalimleri. Ha onlara uzak değil diyor. Ayağını denk atsınlar. Onları da yağdırırım taş. Şimdi burada bunun analizini yapalım. Allah-u Teala fertlere veya toplumlara cezayı verirken o ceza işlenen amel doğrultusundadır. Yani nasıl ceza verileceğini o insanların yeryüzünde yaptığı ameller belirliyor. O amele öyle bir ceza diyor Allah-u Teala. Sen buradaki bu amele göre ceza görüyorsun. İşte bunlar bu Lut kavmi ahlakın altını üstüne getirdikleri için Allah da onları memleketini altın üstüne getirdi. Ahlakın altını üstüne getirdi. Biz de öyle yapıyoruz şimdi. Ahlakın altını üstüne getiriyor. Öyle değil mi? Ne yapıyorsan ona göre Allah-u Teala sana cezayı veriyor. Efendim? Ve yukarıda aşağı yağmur yağdı. Taş yağmur, taş. Sicilden yapılmış. Bu sicil kelimesinin çeşitli manalarını söylüyorlar. Sengi sil denen Farsça bir kelime olduğunu söyleyenler çıkmış bundan. Seng Arapça taş demektir. O biri de toprak demektir. Toprak taş, topraktan oluşmuş taş diye söyleyen alimler vardır. Şimdi bu sicilden yapılmış taşlarla muamele Allah-u Teala Ebrehe'ye de öyle yapmış. Ebrehe'nin o fil ordusuna elem terekefi fâdara bu gebbiye sabil fil. Müzdelife'de Kabe'yi yıkmaya gidiyordu Ebrehe. Allah-u Teala yukarıdan aşağı aynen kuşlarla taşları böyle aynen bu sicil taşlarını yukarıdan aşağı yağdırdı kafalarına. O Müzdelife de helak etti onları. O hacca gittiğiniz zaman Müzdelife'yi görüyorsunuz ya. Oraya gittiğiniz zaman beni hatırlayın. Bu sene hacca gidecek olanlar. Orada Ebrehe'nin ordusu yok edildi. Kabe'yi yıkmaya giderken o fil ordusuyla orada işini bitirdi Allah-u Teala. Kabe'ye yaklaşmadı ona. Kabe'ye yaklaşmadı. Şimdi bu sicil kelimesinin şeyim de unuttum getirmeye. Bu kelimeyi açıklayan 8. cüzde ayet var. Böyle buluyorum onu sanki. Ve emtarna aleyhim metara. Burada öyle geçiyor. Ve emtarna aleyhim metara. Burada da Lut kavmini tekrar ele alıyor burada. Onların üzerine bir bardaktan boşalırcasına yağmur yağdırdım diyor Allah-u Teala. Çünkü fiilin kendi yapısından mef'ulü mutlak olduğu için nasıl Ramazan biliyorum değil mi? Fenzur keyfe kâne âgıbetül mücrimin. Bak şu suçluların sonucu ne oldu ya Muhammed? Bir bak. Buradan yağmur yağdırdığını söylüyor Allah-u Teala. Şeyde bakalım ne diyor. Nemil suresinde de var. Oraya da gidelim. Aha orası. Burada da matar, yağmur yağdırdım diyor. Fesa'e matarul munderin. Uyarıldıkları halde yola gelmeyenlerin durumu ne oldu? Nasıl bir yağmur, nasıl bir fırtına yağdırdım onlara? Burada da taş yağmuru diyor yani. Burada da dersimizde de sicil taşlarından yağmur yağdırdığını söylüyor. Bu bir. Şimdi burada bu taşlar mendut olmuş, istiflenmiş, tam yerli yerine yerleştirmiş. Bunları kimden atıyordu diye bir soru sormamız gerekiyor. Yani Yüce Allah'ın gökyüzünde de ordusu vardır, göklerde, yeryüzünde de. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin orduları benimdir. Ha gökte de orduları varmış. Allah-u Teala'nın. Bunlar da melekler. İşte Bedir Savaşı'na peygamberimize gelen melekler, savaşan, kafirle savaşan melekler, o melekler işte. Hendek Savaşı'nda gelen melekler, o melekler işte. O ordu kafirlerle savaşan, bu görev, o görev onlara ait. Bunlar savaşırlar. Yani Allah-u Teala öyle bir emir veriyor onlara ki Enfal suresini peygamberimize Bedir Savaşı'nda meleklere diyor ki gidin onların parmaklarını da kırın diyor. Parmaklarını. Yani o Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazanırken melekler vasıtasıyla kazandılar. Ve Allah-u Teala diyor onlara ki gidin oraya parmaklarına vurun, kırın parmaklarını. O kafirlerin parmaklarını kırdılar da o kılıçlarını kullanamadılar yani. Anlıyor musunuz? Parmaklarını kırdılar. Allah-u Teala öyle söylüyor onlara. Ha burada Enfal suresinde o manayı veriyor. Bak şimdi burada diyorum. Burada demesi lazım bana. Allah-u Teala diyor ki İzyuhi Rabbuke ilel melaiketi. Meleklere Rabbin vahyetti, bildirdi, emir verdi. Bedir Savaşı'nda. Bedir Savaşı. Bak. İlel melaiketi. Enni mahkum. Ben sizinle beraberim dedi Allah meleklere. Gidin oraya. Ve sebbitün ledin aminu. İman edinlerin ayaklarını sağlam tutun. Melekler iman edenlerin ayaklarını tutuyor mu Bedir Savaşı'na? Melekler. Bak. Seulgi fi kulubillezine keferu. Allah-u Teala diyor ki meleklere ben içeriden siz dışarıdan çalışacaksınız. Bak. Ben içeriden siz dışarıdan. Ben içeriden onların kalbine korku vereceğim. O kafirlerin kalbine korku vereceğim ben diyor Allah-u Teala. Allah paylaşıyor. Allah da savaşıyor onlarla beraber. Şu hale bakın. Bir de biz tarih yazıyoruz ha, İslam tarihi. Müslümanlar kazandı. Lan nerede kazandın? Vallahi ben kazandım diyor burada. Tarihi bile yazamıyoruz ama tarihi yanlış yazıyoruz ha. İslam tarihini yazamıyoruz ha. Bu Müslümanlar bir peygamber tarihi yazamadık. Bak şimdi buyur Allah. Ben onların kalplerine, kafirlerin kalplerine korku salacağım. Siz فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ Onların boyunlarını vurun. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَا Parmaklarını da kırın. Baba bak, Bedir Savaşı böyle kazanılmış. Biz de zannediyoruz şöyle Müslümanlar iki attan iki öde ve deve ile bu işi bitirmişler. Ya. Ne alakası var? Bak buraya neler oluyor? Allah-u Teala diyor ki onlara, ben içeriden siz dışarıdan, ben onların gönlünden savaşacağım, korku salacağım, siz dışarıdan onların boyunlarını vurun, parmaklarını da kırın. Adamın parmağı kırılmış ya. Biz de zannediyoruz ki Müslümanlar bunu yaptı. Ne alakası var? Adam kılıcı kullanamıyor, parmakları kırılmış ya. Melekler kırılmış. Anladınmış. Ha bunu niye söyledim? Buraya niye gittik? Buraya bizi ayetler götürüyor bizi. Kardeşim bu ayetlerin ırmağı akıyor gidiyor, her tarafa gidiyor. Hangi ırmağa gitsen gideceksin oradan. Geri kalıyorsun. Ha bunu şunu söyledik. Bu taşları kim atıyordu? Yani bu fırtına yağıyor, taş yağıyor, Lut kavmine. Bu taşları işte melekler atıyor. Allah'ın ordusu onlar çünkü. O göklerin ordusu benimdir diyor. Yerde de benim ordum var, gökte de diyor Allah'ın ordusu. Benimle kimse savaşamazsın. Onun için bu taşları onlar atıyor. Çok ilginç bir şey. Müsevvemeten inde Rabbi. Allah'ın katında bu taşlar işaretlenmiş. Hangi taşları atacağını melekler biliyor ha. Öyle gelişi güzel taş yok. Allah-u Teala ben işaretledim bunu. Bak hangisi işaretlemiş onu atacağız. Muhteşem bir olay. Ya muhteşem bir savaş. Bu helak oluşunu, Sodom halkının helak oluşunu Allah-u Teala bu şekilde anlatıyor. Böyle hiçbir yerde yok yani. Şimdi bu sefer Lut kavminin durumu bitti. Burada bitiriyor. Şimdi biz burada ne anladık? Aslında bu Lut aleyhisselamın bu kıssası diğer kıssalarla beraber bir araya getirilmesi lazım. Mesela bakın bu kıssanın bu kısmında bu kadar teferruatlı olmasına rağmen şey yok. Mesela bir ayet yok. 8. cüzde var, 19. cüzde var, pardon 20. cüzün 1. ayeti odur. Efendim ne diyor orada? وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَدَهْرُ diyorlar. Bu Sodom halkı kendi arasında Hazreti Lut hakkında şöyle söylüyordu diyor Allah-u Teala. Burada yok işte. Burada bu bölümde yok. Bu kadar teferruatlı anlatılan yerde silahların işaretlenmesini, istiflenmesine kadar anlatılan bir yerde o yok. O ne biliyor musun? Lut aleyhisselam onlara tebliğ ederken toplumunun diyor, Lut kavminin cevabı şu oldu diyor. Çıkarın bu adamı dışarıya. Bunlar temizliği seven adamlardır. Bak. İnnehum unasun. Onlar insanlardır. Yetetahharun demek bu öyle bir babdan getiriyor bunu ki şimdi Arapça gramerdir bu. Temizliği seven adamlardır bunlar. Yani temizliği dedi cinsel ahlak bakımından temizliği. Bakınız. Cinsel ahlak bakımından temiz olduklarını kendi o toplum bile söylüyor ya. Onlar bile temizliği bildikleri halde o pisliği yapıyorlardı. Bak. Kendi ağızlarına çıkıyor bu diyor Allah-u Teala. Kendileri diyor ki bu adamlar temiz adamlardı. Çıkarın bunları. Rahatsız ediyorlar bizi. Bu şu manaya geliyor. Demek ki ahlaken temiz olmayan insanlar ahlaken temiz olan adamlarla bir arada yaşamayı istemezler. Rahatsız olurlar. Ama biz sosyolojide şöyle bir kural vardır. 100 tane kadın bir yerde, yolsuz kadın bir yerde bulunursa, onların yanına bir namuslu kadın girerse rahatsız olur. Onun için Hazreti Lut bir aile olmasına rağmen ona inanan birkaç kişiyle beraber hanım bile inanmamış adama inanmamış ona tahammül edemiyorlar toplumda çıkarın bunu. Bunlar temizliği seven adamlardır. Temizliği seven adamın bizim yanımızda yeri yok. Onun için hala bu sistem devam ediyor. Ha. Neden birileri birilerine karşı koyuyor? Nokta nokta anlayın siz. Şimdi doldurun. Şimdi imtihan var size şimdi. Ha, doldurun şimdi. Birileri birilerini istemiyor. Neden? Bu nedeni görürsünüz orada. Peygamberimize de böyle karşı koydu o ahlaksızlar. Çünkü İslam ahlaken cinsi ahlak bakımından temizliği getirdiği için. Ha, kadına şahsiyetini getirdiği için olmaz. Kadınlar bizim eşyamız. Düşünen adamlar Hazreti Muhammed'e karşı koymaz mı? Kadına onurunu veren, onu Everest tepesine koyan bir Kur'an-ı Kerim'e karşı o ahlaksızlar doğru dururlar mı? Tahammül ederler mi? Etmezler. Onun için peygamberimize kadınlar erkeklerden daha fazla inanmıştır. Kadınlar daha fazla inanmıştır peygamberimize. Bu bakımdan burada kaldık. Tam Lut peygamberin durumu bitti. Medyen halkına geldik. Şuayb peygambere geldik. İnşallah yarın yetişebilirsem size Kadıköy'e bir yere ufak bir konuşma yapacağım. İftarda oradan çıkıp size gelebilirim. Geleceğim inşallah. Çünkü bunları taze taze ara vermeden öğrenmeniz lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.